यानी वस्तुतः मनुष्यत्व ही शिवदय होता है, यानी वस्तुतः मनुष्यत्व ही शिवदय होता है कि जहाँ कर्तव्य विभूति से करता है, क्योंकि स्वार्थ और मोह से तो पशु इत्यादि भी प्रवृत्त होते हैं। कर्तव्य बुद्धि से मनुष्य, इसलिए कर्तव्य ने जब इसके अंदर कर्म जो है उदय होगा तभी यह ऊपर उठने लगेगा, और फिर भगवत संबंध हो जाएगा और ऊपर उठे देव हो गया, आप देवता हो गए, तो उसका अंतकरण शुद्ध होगा, हो करके वही कर्म अंतकरण शुद्ध करके और आंतर संन्यास उत्पन्न करके, ज्ञान उत्पन्न करके, उस मुख्य धारा में जहाँ पर जो है सारा विश्व अंग बन गया, अब उसका कार्यकर्ण संघात से संबंध नहीं रहा, ईश्वर के तरफ से परिचालित हो रहा है, इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो कर्म अपने में कोई चीज नहीं है, किस दृष्टि से कर्म का प्रयोग हो रहा है। अब यदि कहो कि इसका मतलब जो है वह पाप कर्म भी जो है वह यदि अच्छी दृष्टि से, अच्छी दृष्टि से पाप कर्म कैसे होगा बोल, अच्छी दृष्टि से थप्पड़ भी मारता है तो थप्पड़ मारना पाप कर्म नहीं होता है। अच्छी दृष्टि से किसी को थप्पड़ भी मारता है तो थप्पड़ मारना भी अपराध नहीं होता, वो पुण्य होता है, क्योंकि वो थप्पड़ मारने में उसकी दृष्टि ये है कि उसके जीवन को उठा, तो पाप कैसे हो, अच्छी दृष्टि से पाप नहीं होता। तो दिव्य दृष्टि लेकर के जो है जब कर्म में प्रवृत्त होता है तो वो कर्म इसके अंतःकरण की शुद्धि का हेतु तो हो जाता है। इसलिए कहा कि अधिकारी भेद है, एक योगी है एक अयोगी है, एक योगी है एक भोगी है। योगी कौन है, जो अपना लक्ष्य मोक्ष रखता है, भोग को लक्ष्य नहीं रखता, उसका नाम है योगी। जो परमात्मा को लक्ष्य रखता है, माया को लक्ष्य नहीं रखता है, उसका नाम है योगी। तो जिसका लक्ष्य परमात्मा है, जिसका लक्ष्य मोक्ष है, वह है योगी, और जिसका लक्ष्य भोग है, जिसका लक्ष्य माया है, वह है अयोगी, वह योगी नहीं, उसकी योगी संज्ञा नहीं। तो वो योगी माने युक्त, वह है युक्त, वो परम पुरुषार्थ से मिला हुआ है, वह ईश्वर के साथ जो है वह संबंध बनाया हुआ है। तो युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, वो कर्म फल की इच्छा नहीं रखता, कर्म तो करता है और कर्म फल की इच्छा से कर्म नहीं करता है। कर्तव्य बुद्धिया करता है या ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करता है। तो युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा नैष्ठिकीं शांतिम आपनोति, क्रमशः अंतकरण शुद्धि और मुख्य संन्यास धारा में जाकर के ज्ञान प्राप्त करके नैष्ठिकीं शांतिम लभते, मोक्ष रूपी जो नैष्ठिकी शांति, ऐसी शांति जो कभी भी विचलित होने वाली नहीं है, सच्ची शांति को प्राप्त कर लेता है। एक शांति तो होती है, थोड़ी देर शांत रहता है फिर अशांत हो जाता है, ऐसी शांति नहीं। निष्ठायाम, ज्ञान निष्ठायाम भवासा, ज्ञान निष्ठा में उत्पन्न होने वाली जो शांति है उस शांति को प्राप्त करता है। कोई लोग इसका अर्थ लेते हैं नैष्ठिकीं शांतिम आपनोति, अंतकरण की शुद्धि रूप जो है वो शांति को प्राप्त करता है, पर यह अर्थ लेना यही ठीक है, अंतकरण शुद्धि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करेगा है? और ज्ञान निष्ठा बन जाएगी उसकी, ज्ञान निष्ठा से नैष्ठिकी शांति, ज्ञान निष्ठा में होने वाली जो परमा शांति है उस परमा शांति को प्राप्त कर लेता है। और यही कर्म देखो यही कर्म जब अयोगी करता है, यही कर्म योगी किया तो इसको प्राप्त कर लिया लक्षानुसार, और अयोगी करेगा तो अयोगी क्यों करेगा? अगर काम कारेण, अयोगी को चलाने वाला कौन है? कामना। काम उसके द्वारा कराता है, कर्म उसके उसको कौन कराता है? उसकी कामना उससे कर्म कराती है। और योगी को कामना कर्म नहीं कराती, कर्तव्य बुद्धि कर्म कराती है, ईश्वर सेवा बुद्धि कर्म कराती है, और अयोगी जो है उसको कामना कर्म कराती है। तो जैसी उसकी कामना कहती है, जैसा उसका मन कहता है वैसा करता है। तो जिसलिए काम कारण है, क्योंकि उससे कर्म ही काम ही करा रहा है, उससे कर्म कर्म नहीं तो कहे करे। उसको कोई जो है जगत का लाभ न दिखे तो क्यों कर्म करेगा? वो लेटा रहेगा, क्यों कर्म में प्रवृत्त होगा? हाँ, तो काम कारण, इसलिए काम कारण अतः फले सकता, इसलिए वह आसक्ति नहीं छोड़ सकता है। अरे फल के लिए ही तो वो फल की कामना है, और कामना उसको प्रवृत्त कर रही है ना? तो फल में आसक्ति तो उसकी रहेगी ही, तो आसक्ति से रहित हो सकता है? आसक्ति से रहित योगी ही हो सकता है, अयोगी कभी भी आसक्ति से रहित नहीं हो सकता। इसलिए फले सकता, फल में आसक्त हो जाता है। अब जब फल में आसक्त हो गया तो जगत में आसक्त हो गया, जगत में आसक्त हो गया तो बांध दिया उसको जगत, फल ने उसको बांध दिया तो निबद्ध थे वो, जन्म मरण के चक्र में बंध गया वो, उसका जन्म मरण का चक्र छूट नहीं सकता। तो यहाँ भगवान ये कहते हैं कि विशेष ध्यान देने पर ही है, इसलिए मैं बारंबार ये कहता हूँ कि लक्ष्य हमको पक्का निर्धारित करके रखना चाहिए। लक्ष्य हमारा गलत होगा तो वेदांत पढ़ना भी गलत हो जाएगा, और लक्ष्य हमारा यदि ठीक रहेगा तो झाड़ू देना भी जो है वह हमको उन्नति का हेतु हो जाएगा परमात्मा। और इसलिए लक्ष्य साधु को पक्का रखना चाहिए कि लक्ष्य हमारा जगत नहीं है, लक्ष्य मोक्ष है। इसलिए कभी भी जो है जगत की सुविधा जो है एकदम छूट जाए तो साधु को प्रसन्न होना चाहिए, साधु को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका लक्ष्य नहीं है, उसका वो लक्ष्य तो था नहीं, लक्ष्य मोक्ष है। तो ये हमारा लक्ष्य मोक्ष है तो भौतिक वस्तु यदि छूट गई तो उससे अपना कुछ बिगड़ा नहीं, वो प्राप्त होनी होगी फिर प्राप्त हो जाएगी, पर लक्ष्य अपना नहीं छोड़ना चाहिए। लक्ष्य निर्धारण यदि न होता पहले के लोगों में तो चक्रवर्ती राजा एक समय आता है कि जब उठ करके जंगल में अकेले चला जाता तपस्या करने के लिए। ये यदि पहले से उसका लक्ष्य निर्धारण नहीं होता तो चक्रवर्ती राजा इतना बड़ा भोग छोड़ करके जा सकता है? भाई बताओ, जो है इतने सेनाओं के साथ, इतने नौकर जाकर के साथ, इतनी सुविधा के साथ, इतने ऐश्वर्य में रहने वाला जंगल में कैसे अकेले जा सकता है? नहीं, वो पहले से उसका लक्ष्य निर्धारित है कि 50 वर्ष तक इस प्रकार कर्तव्य बुद्धिया हमको इसका निर्वाह करना है, और लड़का योग्य हो गया, लड़के को जो है अपने जगह प्रतिष्ठित करके फिर हमको जंगल में जाना है। हमारा लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य ये नहीं है। हम तो कभी कभी इस पर बहुत आश्चर्य करते हैं, लक्ष्य यदि निर्धारित नहीं होता होगा तो ऐश्वर्यवान कैसे छोड़ सकता है? उसको लक्ष्य निर्धारित। लक्ष्य निर्धारित रहने पर क्या है कि व्यक्ति की स्थिति दूसरी होती है, और लक्ष्य निर्धारित न हो तो व्यक्ति की स्थिति दूसरी होती है। व्यवहार एक समान दिखता है। वहां से कलकत्ते, वहां एक बार एक मंडलेश्वर थे, यहाँ के काशी में स्थान था, और वो बॉम्बे में चातुर्मास करने के लिए गए। तो बॉम्बे में चातुर्मास करने के लिए गए थे तो चातुर्मास से लौट रहे थे, और फर्स्ट क्लास में उनका रिजर्वेशन भक्तों ने कराया था। अब उसमें कोई सेवक भी रहा होगा तो थर्ड क्लास में रहा होगा कहीं, उसमें उनका सामान उमान जो है बहुत सामान रख दिया था, और सामान रखने के बाद जो है एक सेठ भी उसी में फर्स्ट क्लास में बैठी थी। दो ही व्यक्ति थे वहां पर, पहले फर्स्ट क्लास में कम लोग चलते थे, अब ज्यादा लोग चलते। तो वो भी पठित थे, सेठ पठित थे, तो वेदांत की चर्चा चलने लगी दोनों महात्माएं उनसे। अंत में जो है उन्होंने कहा कि, सेठ ने कहा कि जो है वह महात्मा जी क्या अंतर है आप, मैं भी उपनिषद पढ़ा हूं, मैं भी उपनिषद जानता हूं, और संग्रह की दृष्टि से देखे तो मेरे पास तो थोड़ा सामान है, आपके पास तो डब्बा भरा हुआ सामान जो है वह है यहाँ पर जो है, तो संग्रह तो आपका ज्यादा है, मेरा तो नहीं। तो आप सन्यासी वेश में है, आप में मुझ में क्या अंतर है? महात्मा चुप हो गए, बोले नहीं। पर भगवान की तरफ से लीला क्या हुई कि आगे एक जंगल में जो है वह गाड़ी जो है वो इंजन में कुछ खराबी आ गई, गाड़ी रुक गई। गाड़ी रुक गई तो लोग उतर गए, तो महात्मा ने कहा कि चलो सेठ जो है नीचे थोड़ा टहलना। तो नीचे जो है वह अब गाड़ी के पता लगा इंजन में खराबी आ गई, इंजन बनेगा तब गाड़ी चलेगी। तो महात्मा ने पकड़ लिया, वह बैठो जो है पेड़ के नीचे बैठ करके सत्संग होने लगे। सत्संग होते होते वो इंजन जो है वह बन गया, गाड़ी ने सीटी दी। अब सेठ उठे तो महात्मा ने पकड़ लिया बैठा जी, तो जान दो गाड़ी को जाने। अरे गाड़ी जाती है तो जाने दो, अपना सत्संग चल रहा है, फिर चला जाएगा, यहाँ से पैदल चला जाएगा, क्या लगता है? अब सेठ जो है चिल्लाने लगे, कहा कि नहीं अरे भाई मेरा सामान उसमें ज्यादा है, डब्बे में तो सामान मेरा ज्यादा है, तुम्हारी तो एक अटैची है, तुम क्यों चिल्लाते हो? अरे चलो ये जंगल है, हम लोग सत्संग करेंगे और फिर धीरे धीरे चल करके चले। अब सेठ चिल्लाने लगे और महात्मा पकड़े हुए, अब गाड़ी चल दी, गाड़ी चल दी। अब महात्मा पकड़े हैं, पकड़े हैं, खींचे हैं, अब सेठ चिल्ला रहे हैं। गार्ड ने देखा कि एक किसी को पकड़ करके जो है, तो गार्ड ने झट घुमाया, गाड़ी रुक गई। गाड़ी रुक गई तो दोनों आ गए। तब महात्मा ने कहा, सेठ जी समझ में आया क्या अंतर है? ये समझ में आया? यही अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। तुम भी उपनिषद पढ़े हो, हम भी उपनिषद पढ़े हैं, तुम्हारे पास संग्रह कम दिखता है, इसलिए कम दिखता है कि तुमने घर में संग्रह रखा है, हम लोग तो जो है साथे लेकर के संग्रह चलते, ये तुमको ज्यादा दिखता है। परंतु इससे हमारे मन का, हमारी बुद्धि का कोई संबंध नहीं है, और तुम्हारा जो है इससे संबंध बना हुआ है, यही अंतर है हमारे तुम्हारे में। और क्या अंतर? और तो कोई अंतर नहीं, शरीर में अंतर नहीं। शरीर पांच भौतिक तुम्हारा भी है, हमारे भी शरीर पांच भौतिक है, शरीर तो दोनों पांच भौतिक है, इसी प्रकार वस्तु भी है। पर तुम्हारी बुद्धि जो है जगत को पकड़ के रखी है, हमारी बुद्धि में जगत का कोई अस्तित्व नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं कि देखो कर्म वही है, पर एक योगी है एक अयोगी है। तो युक्त कर्म फलम त्यक्त, युक्त जो है योगी है, जिसने मोक्ष को लक्ष्य में रखा है, वो कभी भी कर्म के साथ फल का संबंध नहीं बनाता है। इसलिए क्या होता है कि नैष्ठिकीम शांतिम आपनोति, वह क्रम से अंतकरण शुद्धि द्वारा और अंतर संन्यास के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान निष्ठा को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसका लक्ष्य वहाँ है, तो क्रमशः जो है कक्षा में बढ़ता जाता है। और अयुक्त जो अयोगी है, जिसने संसार को लक्ष्य बना करके रखा है, वो काम कारेण, उसको तो काम चला रहा है, उसको न शास्त्र चला रहा है न ईश्वर चला रहा है, उसको तो उसकी काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव ये चला रहा है। तो काम कारेण फली शक्त, संसार रूपी फल में उसकी आसक्ति है, इसलिए निबद्धते, इसलिए नितराम बद्धते, वह जन्म मरण के चक्र में पड़ता ही है, इसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं। तो ये अर्जुन जो है, जो तुम कर्म छोड़ना चाहते हो, जो ये कर्म छोड़ना चाहते हो, इससे नहीं छूट सकते। योगी बन जाओ तो जो है वह कर्म छूट जाएगा, और अयोगी बनकर के कर्म को छोड़ करके जंगल में बैठोगे तो कर्म, क्योंकि तुम काम कारेण, ये कामना तुमको ले जा रही है जंगल में। और ईश्वराज्ञा यदि देखते तुम तो ईश्वराज्ञा यही है, एक क्षत्रिय को जो है वह अन्याय के विरुद्ध धर्म पूर्वक लड़ते लड़ते शरीर छोड़ देना चाहिए, ये तो शास्त्राज्ञा है। तो शास्त्राज्ञा तो तुम मान नहीं रहे हो, अब काम कारेण प्रवृत्त हो रहे हो, युद्ध छोड़ करके मैं जंगल में बैठूंगा, ये काम कारेण तुम्हारी प्रवृत्ति है, ये शास्त्रीय प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए जो है योगी नहीं हो सकती। इसलिए अयुक्त काम कारेण फले शक्तो निबद्धते, तो जंगल में बैठने पर भी संसार तुमको बांधेगा, जगत बांध लेगा, ये दोनों में अंतर है। थोड़ी सी देखिए टीका, थोड़ी टीका पहले देखिएगा। युक्तः सन् फलम त्यक्त्वा कर्म कुर्वन् मोक्षाख्याम शांतिम यस्मादाप्नोति तस्माच्च त्वया संगम त्यक्त्वा कर्म कर्तव्यम् इति योजन। कहते हैं कि युक्तः सन् योगी होकर के फलम त्यक्त्वा फलाभिलाषा को छोड़ करके कर्म कुर्वन् कर्म करता हुआ मोक्षाख्याम शांतिम यद यस्माद आपनोति मोक्ष रूपी शांति को जिसलिए प्राप्त कर लेता है तस्मात् त्वया संगम त्यक्त्वा कर्म कर्तव्य। इसलिए तुमको जो है संग छोड़ करके कर्म करना चाहिए, ये योजना बनाना। और विपक्षी दोषम मान, यदि ऐसा नहीं करोगे तो अयुक्त काम कारेण फले शक्तो निबद्धते, अयुक्त होकर के जो कभी करोगे तो तुमको अपनी इच्छा चलाएगी, काम चलाएगा, इसलिए फल में हो जाएगी तुमको आसक्ति, तो तुम बचोगे। अब भाष्य में देखिएगा कि युक्तत्व व्याकरोति, युक्तत्व क्या है, योगी किसको कहते हैं, तो भाष्यकार भगवान कहते हैं ईश्वराय कर्माणि न मम फलाय। देखो, जिसके अंदर ये निष्ठा बनी हुई है कि मैं कर्तव्य कर्म के द्वारा ईश्वर की आराधना कर रहा हूँ, इसलिए ईश्वर के लिए मेरे कर्म है, फल के लिए मेरे कर्म नहीं, जगत के फल प्राप्ति के लिए मेरा कर्म नहीं है, ईश्वर की आराधना के लिए मेरा कर्म है। तो ईश्वराय कर्माणि न मम फलाय, मुझे फल प्राप्ति के लिए कर्म नहीं है, ईश्वर के लिए कर्म है। इत्येवं समाहितस्थन, ऐसा उसकी बुद्धि में पूर्ण निश्चय है। भाष्य में देखिए है, युक्ताकार तो भाष्यकार भगवान कर रहे हैं ईश्वर हितसन, इस प्रकार जो है निश्चल बुद्धि वाला होकर के कर्म फलम त्यक्त्वा, ऐसा जब बुद्धि में निश्चय हो जाता है तो कर्म फल को छोड़ दिया उसने, तो कर्म फलम त्यक्त्वा परित्यज्य शांतिम मोक्षाख्याम आपनोति, मोक्ष रूप शांति को प्राप्त कर लेता है। कैसी शांति है वह, कहते नैष्ठिकीम निष्ठायाम भवाम, जो ज्ञान निष्ठा में प्राप्त होने वाली जो शांति है, ज्ञान निष्ठा में प्राप्त होने वाली शांति नित्य शांति है। क्यों कि आपका स्वरूप जो है ना नित्य शांत है, और स्वरूप का जब आप ज्ञान होगा और उसकी निष्ठा क्या बननी है, निष्ठा ये बननी है कि जैसे अभी इस समय मैं कहने से ये शरीर ही आता है, आता है कि नहीं, ऐसे मैं का अर्थ अपना स्वरूप ज्ञानात्मक जो स्वरूप है वह मैं कहने से वही आता है, तो निष्ठा हो गई, ज्ञान में आपकी निष्ठा हो गई, तो उसको आप काट नहीं सकते हैं, इसलिए साक्षात परोक्ष ज्ञान तो शिथिल पड़ जाता है, अपरोक्ष ज्ञान को आप चाहें तो भी नहीं बदल सकते, वो अनुभूति है ना, ये उसको कैसे काटेंगे, जैसे व्यवहार में अभी यही अनुभूति है, ऐसे वो परमार्थिक अनुभूति जो है इस व्यवहारिक अनुभूति को खा ले, फिर चाहने पर भी जो है वह नहीं कर, अनुभूति में परोक्ष ज्ञान में अपरोक्ष ज्ञान में ही अंतर है। अच्छा किस क्रम से वो प्राप्त कर लेता है, क्या कर्म का फल मोक्ष है, तो भाष्यकार भगवान कहते हैं देखो नैष्ठिकीम का तो अर्थ कर दिया निष्ठायाम भवाम, ये कर दिया ना, आप थोड़ी सी टीका पहले देखो, फलिम परित्यज्य कर्म कुरुवन नीति शेष, देखिए ईश्वराय के आगे लगाना फलम फलम परित्यज्य कर कर्म कुरुवन, इतना वहां जोड़ लेना, ईश्वर के लिए फलम परित्यज्य कर्माणि कुरुवन, कर्म करता हुआ न मम फलाय इत्येव समाहितः, ये कर्म मेरे फल के लिए नहीं है, मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर प्रसन्न हो इतना चाहिए। थोड़ी सी और टीका में देखिए, नैष्ठिकीम शांति ही इत्येतदेव विशदयति, नैष्ठिकी शांति को प्राप्त कर लेता है, इस नैष्ठिकी शांति का जो है जरा विस्तार करते हैं कि कैसे नैष्ठिकी शांति उसको प्राप्त होती है, सत्व शुद्धि ज्ञान प्राप्ति सर्व कर्म संन्यास ज्ञान निष्ठा क्रमेण इति वाक्य शेषण, नैष्ठिकी शांति किस क्रम से प्राप्त करता है, पहले फलाभिसंधि रहित होकर के ईश्वर के ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करेगा तो फल अंदर न आने के कारण उसका चित्त ईश्वर से संबंधित होने के कारण शुद्ध हो जाएगा, तो पहले उसको प्राप्त होगी सत्व शुद्धि, और सत्व शुद्धि जब प्राप्त होगी तो उससे क्या हो जाएगा, विवेक होगा तो ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी है, अब ज्ञान प्राप्ति होने से ही मुख्य संन्यास हो जाएगा, अब किसी कर्म से संबंध ही नहीं रहा उसका, और ज्ञान प्राप्ति होने के बाद मुख्य संन्यास हो जाएगा, इसलिए भाष्यकार भगवान ने ज्ञान प्राप्ति पहले कहा, और सर्व कर्म संन्यास बाद में कहा, ज्ञान प्राप्ति होने पर मुख्य संन्यास उसका हो जाएगा, यानी किसी भी कर्म से उसका संबंध नहीं रहेगा, तो जब ऐसा नहीं रहेगा तब क्या, पहले तो फल से संबंध नहीं था, देखिए पहले फल से संबंध नहीं था उसका है, अब कर्म से भी संबंध नहीं रहा उसका। उसका अक्रिय जो आत्म स्वरूप है उसमें निष्ठा बन जाएगी उसकी, क्योंकि किसी कर्म से संबंध नहीं रहा उसका, पहले फल से संबंध त्यागा उसने, कर्म किया ईश्वर के से किया, उससे अंतकरण शुद्ध हो गया। शुद्ध अंतकरण में क्या हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई विवेक पूर्वक। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो मुख्य संन्यास हो गया, मुख्य संन्यास हो गया माने किसी भी कर्म के साथ उसका संबंध रहा ही नहीं। तब जब किसी कर्म के साथ संबंध रहा ही नहीं तो अब कर्ता भोक्ता तो पहले ही नहीं बना था, अब कर्ता भी नहीं रहा, तो जो अक्रिय और अभोक्तृ जो आत्मपद है उसमें उसकी निष्ठा हो गई। तो इसी को लेकर के भाष्यकार भगवान कहते हैं कि कर्म संन्यास और ज्ञान निष्ठा। ज्ञान पहले कहा, फिर सर्व कर्म संन्यास कहा, फिर ज्ञान निष्ठा कहा, ये तीन चीज। कोई लोग ऐसा भी मानते हैं इसका अर्थ कि भाई अंतकरण शुद्ध हो जाएगा तो परोक्ष ज्ञान इसको हो जाता है। क्या हो जाता है, अंतकरण जब शुद्ध हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, परोक्ष ज्ञान हो जाएगा। जब तक अंतकरण शुद्ध नहीं होता है तब तक जो है परोक्ष ज्ञान भी इसको नहीं हो पाता ना, यानी शास्त्र की परोक्ष ज्ञान भी नहीं हो पाता इसको, ठीक ईश्वर तत्व के विषय में निश्चय नहीं हो पाता। अंतकरण शुद्धि से विवेक होता है। हाँ भाई, श्रवण मनन निधि ध्यासन तो होता ही है, श्रवण मनन निधि ध्यासन तो पहले से भी हो जाता है बहुत बार, पर अंतकरण शुद्धि न हो तो श्रवण मनन निधि ध्यासन से भी हाँ परोक्ष ज्ञान भी नहीं। अंत परोक्ष ज्ञान के लिए भी अंतकरण की शुद्धि अपेक्षित है, क्योंकि परोक्ष ज्ञान भी एक पक्का निश्चय है ना। अरे विवेक क्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो अंतकरण शुद्ध होगा तभी तो जो है जगन मिथ्या होगा, ब्रह्म सत्य होगा। तो ये परोक्ष ज्ञान भी, ये देखिए दूसरा अर्थ है, परोक्ष ज्ञान भी परोक्ष ज्ञान हो जाता है। अंतकरण शुद्धि हुई, विवेक पूर्वक उसको परोक्ष ज्ञान हो जाता है। परोक्ष ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तब फिर क्या हो जाता है, उसका अपने सर्वकर्म संन्यास हो जाता है। और परोक्ष ज्ञान जब हो गया तो परोक्ष ज्ञान हो गया तो आओ जगत की अब अभिलाषा आ रही नहीं, अंतकरण शुद्ध हो गया तो भजन की योग्यता हो गई। अब उसको क्या हो गया, भजन की योग्यता हो गई, तितिक्षा की योग्यता हो गई, तो सर्वकर्म सन्यासी हो गई। अब सन्यास जो प्राप्त कर लिया उसने, तो सन्यास प्राप्त करने के बाद जो है वह क्या होगा, फिर ज्ञान निष्ठा बन जाएगी। अब परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान में हो जाएगा, एक अर्थ ऐसा भी मानते हैं। और किसी दृष्टि से ये भी अर्थ ठीक है, पर पहले वाला अर्थ जो है वह विशेष, थोड़ा अनुभव में विशेष बैठता है। अंतकरण की शुद्धि, अंतकरण की शुद्धि से विवेक पूर्वक ज्ञान, और विवेक पूर्वक ज्ञान से मुख्य संन्यास, जिसका प्रकरण चल रहा है ना, मुख्य संन्यास, और मुख्य संन्यास से ज्ञान निष्ठा। इसलिए ज्ञान निष्ठा क्रमेण इति वाक्य शेष। थोड़ी सी टीका देखिए, द्वितीयम अर्थम विभजते। द्वितीय अर्थ कौन है, द्वितीय अर्थ है अयुक्त काम कारेण फले सत्तु निबध्यते। यस्तु पुनः अयुक्तो, जो अयुक्त है, अयुक्त है मैं असमाहित है, उसका लक्ष्य ही जो है अभी मोक्ष रूपी लक्ष्य ही निर्धारित नहीं हुआ, अभी तो जगत का फल चाहता है, इसलिए असमाहित है। मोक्ष फल एक है इसलिए उसमें समाहित बनाता है, और जगत का फल अनेक है, वहां कभी समाहित बना होते ही। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदन है, और बहुशाखा हिनंता से बुद्धियो अव्यवसायी ना, जो जगत फल जाता है उसमें तो बहुत शाखाएं हैं ना, उसका तो कहीं अंत है नहीं, इसलिए वो अव्यवसायी, उसका निश्चयात्मिक बुद्धि नहीं बन सकती है। तो इसको लेकर के कहा असमाहित तो काम कारेण, पहले कार शब्द बना रहे हैं भाष्यकार हुआ, कार शब्द कार, आजकल तो कार सब लोग जानते हैं, और भाष्यकार भगवान कहते करणम कार, करण जो है ये है कार, कामस्य कार कामकार, तीन कामकारेण, यानी काम प्रेरित तय, वो काम हो गया जो है उसको कराने वाला करण, उसको कर्म प्रवृत्ति में करण कौन हो गया, काम, करण हो गया काम, इसलिए करणम काम, करणम कार। अब काम जो है कार क्या हो गया, तो कहा कि काम जो है ना यही करण हो गया, किसमें, प्रवृत्ति में, इसलिए कहा कामकार, तेन कामकारेण माने काम प्रेरित तया, काम करण तया, काम प्रेरित तया, काम के द्वारा प्रेरित होकर के वह करता है, वो ईश्वर प्रेरित कर्म नहीं कर रहा है, वो कर्तव्य प्रेरित कर्म नहीं कर रहा है, शास्त्र प्रेरित कर्म नहीं कर रहा है, काम प्रेरित कर्म कर रहा है, उसके अंदर की जो वासना है वो लगा रही उसको, कैसा उसका स्वरूप है, राम मम फलाय इदम करोमि कर्म, उसके अंदर एक ही निश्चय है, क्या कि मुझे यह फल प्राप्त हो इसके लिए मैं ही कर्म करता हूँ, यही उसके अंदर निश्चय है, और कोई उसके प्रेरणा का कर्म प्रेरणा का हेतु नहीं है, फले के लिए जो है वह कर्म करता है, यही है काम करता, अब वो काम करा रहा है, उसको कर्म करा रहा है, तो ऐसा जो है आजकल तो जैसे साधु तो चाहे जिस दृष्टि से करते पर गृहस्थ प्राय करके नर्मदा की परिक्रमा करते हैं ना, तो पहले काम करा लेते हैं तब परिक्रमा करते हैं। एक तो होता है कि वो कामना के लिए परिक्रमा करता है, पर गृहस्थ पहले काम नर्मदा से करा लेते हैं तब परिक्रमा करते हैं, क्योंकि वो मनोती क्या मानते हैं, मेरा ये काम हो जाए तब परिक्रमा करेंगे, माता मेरा ये काम कर दो तो हम परिक्रमा करेंगे, तो काम पहले करा लेते हैं, जैसे आप लोग नौकर से काम पहले करा देते हैं, मजदूरी शाम को देते हैं, काम पहले करा लेते हैं, ऐसे जो है वह ये लोग जो है नर्मदा से काम पहले करा देते, ऐसा कर दो तो परिक्रमा करेंगे, नहीं करे तो नहीं परिक्रमा। एक व्यक्ति था उसको आया तो बहुत दुखी था जो है, तो हमने बताया ये साधन करो, कहा कि हम करें तो पर पहले काम हो जाना चाहिए मेरा, यदि काम मेरा हो जाए तो मैं 16 सोमवार कर लूंगा, अब पहले सोमवार ही कर लूंगा, मैं पहले सोमवार ही कर लूंगा ऐसा नहीं, पहले काम हो जाना चाहिए फिर हम करेंगे। तो जगत में देखो जो है लक्ष्य बिगड़ जाने से पता नहीं क्या क्या व्यक्ति सोचता है, पर नर्मदा ऐसी भोली है कि वो काम कर देती, कहे चल जाओ चल तुम्हारा काम हम कर देते हैं, तुम करो मत करो बोले काम तुम्हारा हम कर देते हैं, तुम हमारे पास आ गए तो हम काम कर देते हैं तुम्हारा, अब तुम परिक्रमा करो ना करो, तो जब काम हो जाता है तो सोचता है पैदल तो हो नहीं सकती, चलो मोटरें से कर ली, पहले तो पैदल की प्रतिज्ञा करता है, पर जब काम हो जाता है ना, तब सोचता है कि जो है वह अब परिक्रमा का वचन दे दिया है तो पूरा तो करना पड़ेगा, तो चलो मोटर से परिक्रमा कर ले। पैदल में तो बड़ी कठिनाई है, समय नहीं मिलता, तो मोटर से कर लेता है। तो जगत की ये रीति है। तो वो कह रहा था मम फलाय इदम करोमि कर्म इत्येवं फले शक्तो, तो फल में ही उसकी आसक्ति रहती है, इसलिए निबद्धते, इसलिए फल उसको बांध देता है। अतस्त्वम युक्तो भव इत्यर्थः। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन ये कर्म छोड़ने आदि के चक्कर में मत पड़ो, तुम योगी बनने के चक्कर में पड़ो। तुम योगी बन जाओ, योगी बनकर के कर्म करो। कर्म कहाँ तुमको बांध रहा है? कर्म तुमको बांध नहीं रहा है, पर योगी बनकर के युक्त हो जाओ, युक्त होकर के कर्म करो। कर्म छोड़ने के चक्कर में क्यों पड़ जाते हो? थोड़ी सी टीका। असमाधानी दोषात अर्जुनस्य नियोगम दर्शयति। फल को लेकर के देखिए, असमाधानी, असमाधान जहाँ जहाँ निर्लक्ष्य का निश्चय नहीं है तो वहाँ पर दोष है, दोष। इसलिए वो अर्जुनस्य नियोगम दर्शयति, अर्जुन का नियोग करते भगवान। अतस्त्वम युक्तो भव, इसलिए युक्त हो जाओ, तुम योगी हो जाओ तो समाहित हो जाओगे। समाहित हो जाओगे तो कर्म करोगे तो अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करोगे, तो योगी बन जाओ। तरी फले शक्तिम त्यक्त्वा सर्वैरपि कर्म कर्म कर्म कर्तव्यमिति कर्म संन्यासस्य निरवकाशत्वम् इत्याशंक्य अविदुषः सकाशाद् विदुषो विशेषम दर्शयति। अब शंका पक्षी कहता है कि अब भाई तब तो सभी को योगी बन जाना चाहिए है? अरे अच्छा फल मिले, वहां भी तो फल है ही है ना, अच्छा फल मिले तो सभी योगी हो जाए। तो कहा तरी फले शक्तिम त्यक्त्वा सर्वैरपि कर्म कर्तव्यम, फल की आसक्ति को छोड़ करके सभी को कर्म करना चाहिए। गीता का सिद्धांत तो यही है, कि कर्म फल की आसक्ति छोड़ करके सभी को कर्म करना चाहिए। ये गीता का सिद्धांत है। इसीलिए कर्म प्रवृत्ति में बहुत लोगों ने यही निश्चय किया कि जो है वह गीता का सिद्धांत क्या है, कर्म कराने, फलाभिसंधि रहित कर्म कराने में गीता का सिद्धांत है। तो शंका पक्षी का कहना है कि जब सबके लिए यही हो गया तो फिर जो सन्यास की बात आती है ना, सांख्य योग की जो बात आती है, वो बात तो बनेगी नहीं। फिर तो कर्म योग एक ही रह जाएगा। तो सांख्य योग का सिद्धांत जो गीता में आता है वो कैसे बने? उसके लिए अवकाश ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मोक्षार्थी कर्म करेगा और कर्म करने से मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। तब मोक्षार्थी की जब कर्म प्रवृत्ति है उसके द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, तो इसको तो अवकाश मिलेगा नहीं कर्म संन्यास को। तो ऐसी आशंका करके कहते हैं अविदुषः सकाशात् विदुषो विशेषम दर्शयति। कहते हैं कि भाई दो प्रकार के, एक को अविद्वान कहा गया है, एक को विद्वान कहा गया है। अविद्वान किसको कहा गया कि विद्वान किसको कहा गया? कहा कि अविद्वान वो है कि जो कर्म का त्याग विवेक से नहीं कर रहा है, मोह से कर रहा है। कर्म का त्याग किसे कर रहा है? मोह बस कर्म का त्याग कर रहा है, विवेक बस कर्म का त्याग नहीं कर रहा है। और विद्वान जो है वह विवेक बस कर्म का त्याग करता है, ये दोनों में अंतर है। एक विवेक के बस जो है कर्म का त्याग करता है, किम प्रज्ञा करिष्यामः, तो वहां पर विवेक करता है वो विवेक, और एक अविवेक से कर्म का त्याग करता है। तो विवेक से जो कर्म का त्याग करता है वहां तो कर्म संन्यास है ही है, और अविवेक से जो कर्म का त्याग करना चाहता है उसके लिए कर्म योग ही श्रेयस्कर है। ये विभाग करके विवेक वैराग्य से युक्त होकर के जो कर्म का त्याग करता है वह तो जो है वह सांख्य में चले ही जाएगा, उसकी स्थिति तो दूसरी है। लेकिन यहाँ तक जो चर्चा चल रही थी वो चर्चा का विषय क्या था कि जो मोहवश कर्म का त्याग करना चाहता है, जो मोहवश संन्यास लेना चाहता है, उसके लिए भगवान कहते हैं कि जो है उसको तो कर्म योग ही श्रेयस्कर है, उसको कर्म छोड़ना श्रेयस्कर नहीं है। अंतर है, इसीलिए कहा कि इत्याशंक्य अविदुष सकाशाद विदुषो विशेषम दर्शयति। अविद्वान की अपेक्षा विद्वान में विशेषता बताते हैं कि जो विवेक वैराग्य पूर्वक कर्म का त्याग करता है तो वह विशेष है, और यहाँ अविद्वान जो मोहवश कर्म का परित्याग करने जा रहा था उसको कर्म योग ही श्रेयस्कर है। यस्तु परमार्थदर्शी, जो परमार्थदर्शी है विवेकी है, इसमें दोनों प्रकार का अर्थ आ जाता है, क्योंकि दोनों लेने पे बिना एक तो मुख्य ज्ञानी हो गया परमार्थदर्शी, तो उसका भी कर्म का परित्याग है ही है, उसका तो कर्म का परित्याग है ही है, तो वो तो कर्म सन्यासी हो ही गया। और विविदिशु जो है, विविदिशु जो परोक्ष ज्ञानी है, जो विवेक पूर्वक जो है वह अपनी ज्ञान निष्ठा के लिए कर्म का परित्याग कर रहा है, वो भी परमार्थदर्शी है। वो तो जो है वह परमार्थदर्शी ही है, परमार्थदर्शी हुए बिना जगत से वैराग्य पूर्ण होता नहीं, परमार्थ दर्शन ही जो है जगत से वैराग्य का हेतु बनता है। और जो परमार्थ को जानेगा ही नहीं वो जगत से कैसे वैराग्य करेगा? अरे जब परमार्थिक जानता है ना तभी जानता है जगत में सुख नहीं है, तो ये परमार्थ दर्शन हुआ तभी ऐसा सोचेगा जगत में सुख नहीं है, ये तभी सोचेगा, और नहीं तो जगत में कैसे जो है वह सुख नहीं देखेगा। तो कहते यस्तु परमार्थदर्शी सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यं। कहते परमार्थदर्शी इसी शरीर में दिखाई देता है आपको, परमार्थदर्शी जो है वह इसी शरीर में दिखाई देता है, पर वह न तो कुछ करता है और न किसी से कराता है, न जो है नैव कुर्वन न कार्यन, कहाँ रहता है? कहा इसी शरीर में आपको दिखाई देता है, इसी शरीर में। ये शरीर कैसा है? कहते नव द्वार वाला ये पुर है, पुर पहले पुर बनता था, आजकल तो पुर की कल्पना खत्म हो गई। पहले पुर बनता था तो चारों तरफ दीवार लगती थी, परकोटा देखते हैं पुराने पुराने नगरों में देखेंगे बड़ा ऊंचा परकोटा बनता, और उस पर किले जो बनते थे ना तो पूरा नगर एक किला ही बनता था, तो उसके किनारे किनारे परकोटा बहुत ऐसे बनते थे। उसमें अभी काम में गया था तो देखा वहाँ पर ऐसी बनाए हैं कि जो है विभिन्न प्रकार की इस ढंग के छेद हैं कि उस छेद से आप नीचे के व्यक्ति को देखें और उसमें से ही आप गोली मार सकते हो उसको, वो आपको नहीं देखेगा, वो आपको नहीं देखेगा, आप उसको देख लेंगे।